سورة النحل درس نمبر 14. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ولو شاء الله كجرخ خويدا الله تعالى لجعلكم أمة واحدة نقرزو لبو تاسلرا أمتي أو تولغي أو ولكن يدل من يشاء لكن مهرد قمراهي لغي چبچا باندي خوخشيم ويهدي من يشاء توبيق ورقي چالري چخوخشي ولتسألن أو خامخا تبوس بوشي ستاسنا عما كنتم تعملون داغي جوي تاسو چك قولا. لدي آيات نمخ كي پروني آيات 92 نمبر ماننے لغني تفصيل كو ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا او مكي گئي پشان داغي خزي چاغي وشلو الخبل ريشل لرا. دلته مثال د اعمالو د مشرک ورګي چې عمل د مشرک هغه داسې دی چې لکه څنګه چې تمام رز هغه زنانا وړی وری شي او چې ماخام کیږي مازیګر کیږي ټوټې ټوټې کی نو دا ټول رز مهنت سپکار راغی. دغه رنګ د مشرک عمل دی چ عمل خودی کوي خودغه عمل په شان د اغه ریشل شوی وړای دی چې تمام رزوري شي شي او په ماخام او مازیګر کې سړی ټوکړي ټوکړي کې ادارنګې ا مشرک خو عملو کې خو عملي په ایس پکار ناراضي. تتخذون ايمانکم دخلا بینکم چې نیو ایتاسو وادو خپل لرا قسمونو ستاسو لرا دخلم بینکم سبب د فساد پمین ستاسو کې پمین خپل کې ان تکون امتن چشی او ټولګه هيا اربا من امتن چ زیات شي د بل ټولګینا قسمونه او لوزونه پشان د اغه غړلی کچتار مگر زوي چ کله موږ واړی ناغه تار ټوکړې ټوکړې شي ټوکړې ټوکړې کوي. دا رنګ چې تاسو چا سره کم لوزونه او دا رنګ کم قسمونه تاسو کړی او کم وادي تاسو کړی نو هغه داسې مګڼا چې بس کله وغواړي د کچا کا تار غني هغه ټوکړې ټوکړې کوي. ان تکونه امتن چشی او ټولګی اربا من امتن دې زیات شي د بل ټولګی نه څه مطلب قسمونه او لوزونه د فریب او د دوکې د پاره په دې طریقې استعمال اول چې یو جماعت او یو ډلې سره لوز او وعده تا کړی او بیا دغې لوز او د وعده دغې جماعت سره دا غین یو بل ډله او جماعت تندرست او قوی او طاقتور ووینی هغه مخکې وعده چې کم جماعت سره کم گروه سره کم ډلې سره تا کړی نو د طاقتور جماعت په میلاوېدو د ډلې په میلاوېدو سره دا غتی رو قسمونو او د وادو اړو خیالو نه ساتي او هغه ماته کې د دې دفاره چې د طاقتور سره ته یو والی راولی او دا غی سر یو ځای کیږي او دا غا قسمونو او لوزونو چې تا مخکې د چا سره کړی دا غی پروا نه ساتي. نو الله تبارک وتعالى وی انما یبلوکم الله به یقینا امتحان کوي الله تعالی ستاسو په دې سره په طاقت او کمزورتیا کې په کومونو کې اختلاف سوکو چتول او سوخ کتکول دا الله تبارک وتعالى د طرف نه آزمائش کوي پتا سبحان دی چې آیا تاسو د خپل د وادو د لوزونو خیال ساتي او کنه د چا د طاقت او دارنګي د قوت خیال ساتي دا الله تبارک وتعالى امتحانات کوي. وليبين وليبينن لكم وليبينن لكم يوم القيامه يوم خام خارب کی تاستا پر وز د قیامت ماندی ما كنتم فيه تختلفون اغه چې وای تاسو پاره کې اختلاف کوون کی کمی وادی کم لوزونه چې تاسو کړی اغه تاسو ماتوي او دغه خیال نه ساتي نو د دې پته به ته د قیامت پر ازمانی ولګي چې تاسو په کوم سيزونو کې اختلاف کړو. دا رنګي د الله تبارک وتعالى د طرفنا چې کوم د وحدانیت مسله ده او د الله د توحید مسله ده او تا د هغه په خلاف باندې شرکیات کول او دا رنګي کفریات ته کول نو الله تبارک وتعالى وی د دې خپل عمل نه خبر شي او دا رنګي کوم وادي کوم لوزونه چې د چا سره دې کړیو او دا غي لوزونه او د وادو د خیالو نه ساتو تا ته پته ولګي د دې خپل بي وادي او د وادو د ماتولو په کوم سيزونو کې ها چتا اختلاف کړي. او دنیا خو زید امتحان دی او اخرت چې کوم دی هغه قیامت چې دی دار الجزاء او زید نتیجې دی د نتیجې پته به الته لګي. ها دومره دا کو څوک دا وای ها چیرې څنګه الله تبارک وتعالى دا ټول خلق یو شان ولې نه پیدا کړی؟ الله پاک کوئی کزما خوخوي ما به ټول یو شان پیدا کړیو لیکن الله تبارک وتعالى ګوري چې څوک دا الله تبارک وتعالى د حکم مطابق چلی دل په دنیا کې غواړي او څوک چې کم دی دا غینه خلاف کول غواړي نو فرمای ولو شاء الله لجعلکم کچره خوخوي دا الله تبارک وتعالى لجعلكم امه واحده نگرزولی وی وی تاسو امت یاو کدا الله تبارک وتعالى په زور باندې پچا باندې ایمان راوړل او وی چې په زور باندې ایمان راوړل په خلکو باندې ایسو په کافر نو پادشي خو الله تبارک وتعالى په زور باندې ایمان پچا باندې نه راوړي. الله تبارک وتعالى دنیا کې ګوري چ آیا څوک ستاسو نه په خپل رضا باندې او دارنګي الله تبارک وتعالى انتظامات کړي د تعلیماتو ارشاداتو او د الله تبارک وتعالى د طرفنا د پیغاماتو او دارنګي د الله تبارک وتعالى د طرفنا د حق مسلې لیکن الله تبارک وتعالى ګوري چې څوک گمراهی طرف ته ځي او څوک هدایت طرف ته ځي ولكن يدل من يشاء لكن مهر د گمراهي وي پاغه چا مانی چې خوخه شي. الله ته د زړونو حالت معلوم دی چې آیا دې ما ته راګرځي او کنا راګرځي او د دې په باره کې موږ حتی دا په سورۃ الانعام کې ویلی شو کچره د جهنم نه واپس راولېګم بیا به بیمانه امه هغه بیمانی خپل کوي. الله تبارک وتعالى ته حالات هر چا معلوم دي نو چې څوک قابل د هدایت ني او الله تبارک وتعالى د خپل علم پرنا کې پچا باندې مهر د گمراهي وای نو څوک چې هغه ته هدایت ورکړي شي ويهدي من يشاء او توفيق ورکړي چاله ري چې خوخه شي ولتسالن او خامخا تفوس پوکړي شي عما كنتم تعملون دا غي چې تاسو کوم عمل کو او د الله تبارک وتعالى په حضور کې بیا د دې خبرې تفوس کیږي چې آیا تاسو ته حق راغلو او تاسو دا غي تابعداري نکولا او دا غي په خلاف باندې د گمراهه او د ناپرمانه په لار باندې روان وای اوس په تاسو نه دا غي تپوس کیږي ولا تتخذوا ايمانكم او منی وای قسمون استاسو دخلم بینکم سبب د فساد په خپل میانس کې فتذل قدم نو او بخویگی قدمونه بعد ثبوتها پس تکلق والد دینا وتذوک السوء او بسکی عذاب بما صددتم چی بندول تاسو خلق لره دا اللہ دا دیننا عن سبیل اللہ جا اللہ دا دیننا دا اللہ دا کتابنا یا بما صددتم چی بندی دی تاسو عن سبیل اللہ دا اللہ دا لاری دا اللہ دا دین دا اللہ دا کتابنا ولكم عذاب عظيم واستاذ دفار عذاب دلوي د قسمونو او لوزونو ماتولو سره د وادو ماتولو لار مجوړوي چې تاسو هغه خپل لوزونه او دارنګي قسمونه چې کم کړی دي هغه تاسو مات کړي او هغه وادي تاسو ماتي کړي. نو کچری دا نمونه یا ها طریقې اختیاروله نو کوڅوک ایمان طرف ته متوجه شي وي نو غیب نفرت ایمان نه اختیار کړي نو بال د دې په پتا چا باندې پریوزي او بال به د دې پتا سو باندې پریوزي نو زکوي فتذل قدم نو به خوېږي قدمونه بعد ثبوتها فاستكلكوالنا وتذوق السوء وبسكيتا سو عذاب بما صددتم فاغه ودا چې بندول تاسو خلق لره عن سبيل الله د الله د کتاب د الله د دین د الله د لارې نه یا دا چې بندیدای تاسو د الله د کتاب او د الله د لارې نه ولکم عذاب عظیم او تاسو د پر عذاب دلوي بیا د الله تبارک وتعالى غ عذاب چې ډیر غټ عذاب دی کچری تاسو د خپل نافرمانونه تابیدارای طرف ته ناراضی پرمنبردارای طرف ته ناراضی نو بیا دا غ عذاب ته ځان تیار کوي ولا تشترو بعهد الله ثمنا قلیلا او مغور کوي په احکام د الله تعالی باندې ثمنا قلیلا قیمت لګ اگر کټوله دنیا ولینی انما عند الله یقینا هغه چې د الله څخه دی هو خیر هغه غوردی هو خیر لکم دا غوردی ستاسو د پاره ان کنتم تعلمون کچری تاسو چپویږئ د دنیا د مال او د دنیا د دولت په مقابله کې چې الله د خپل احکام باندې د چلیدو او دارنګ د خپل تابعداري په چلیدو کوم خیر درکې هغه د دې دنیا د مال او متاع او د دې ټولي دنیا نه به بها غوره دی نو د دې وجنه الله تبارک وتعالى وی دا الله په دین باندې دنیا مغوره کوي چې دین ورکای او دنیا په اخلي ولی دا الله تبارک وتعالى په نس چې کوم دین هغه کارونه دي پرمنبرداري ده تابعداري ده دا الله په قران دا الله په دین باندې چلی دي هغه د دنیا او د دنیا کې دا ارسنه چې کوم دین هغه اوچت دي او فرمای ما عندكم ينفذون هغه چې تاسو سره دی هغه بخلاص شي وما عند الله باق او هغه چې د الله څخه دی هغه باقی پاتې کیدونکي دی دایمي او باقی پاتې کیدونکي سیز پرې خودل او زایل کیدونکي او ختمیدونکي او پانی سیز اغستل دا بغیر د بیوقوف نه بل څوک دا کار نه کوي چې څوک دنیا په دین باندې غوړه کوي نو الله تبارک وتعالى وی دنیا خو به دنیا کې پاتې شي او چې څوک دین په دنیا باندې غوړه کی هغه د الله په نس باندې باقی پاتې کیدونکي دي هغه د تمامي ژوند د پاره د آخرت بیا چې بیا نه پکې مرګ شته او نه فانی کیدل شته دا غي باقی ژوند د پاره دا ډیر غوړه ده ولنجزین الذین صبروا وخامخه جزاب ورکی هغه کسانو ته بدله به ورکی هغه کسانو ته صبرو چې کلک شیو اجرهم هغه بدلی د دې به احسن ما كانوا يعملون خسته دا غنا چې دې کوم عمل کاو د الله تبارک وتعالى په عهد او په ایمان باندې د الله په احکام باندې پابندای کول سره اگر که تکلیفونه مشکلات راځي الله تبارک وتعالى وای کتا سو ته ار سوره مشکلات او تکلیفونه راوړه سیدل نو ستاسو د عمل او ستاسو د عمل اجر بچ کم دی نو ضایع نشي بلکې تاسو له بهترین بدله درکړي شي به احسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا هغه چا چې عمل وکړي من ذکرین د نارینه او انثا یا د زنانه او هو مؤمن او دی مؤمن فلنحيينه نخامخا جوان بورکو دلرا حیاتا طیبتا جوان دا خوشحالی ولنجزینهم اجرهم او خامخا بدلی بورکو دیلرا اغا بدلی دی بأحسن ما كانوا يعملون خيست داغنا چه دي كم عمل كو. الله تبارك وتعالى فرمائي من عمل صالحا من ذكر او انتا چا چه عملو كو مطابق تشريت كاغ سره ده او كناغ خزه ده خدلتا شرط ولرالو جمله حاليا دا د پاره د شرط راوړه او هو مؤمنون چې د مؤمن وي شرط دا چې ایماندار وي چې ایمان پکې نیوي که ارسمره اعمال صالحه په دنیا کې د سار نوال تر د ماقام پورې د مشرق ته تر مغرب پورې تمام خلک ستا په درستخان باندې ناشتي او تولا سلیرشتو ګنټو کې تمامی ملکونو له ډوډۍ ورکای او خوراک ورکای او سره خکای سړکونه روډونه او د اوبو انتظامات او د ارس ولکای خو چې ایمان در کې نو الله فنزمان نه هیڅ پکار دان راځي هیڅ پکار نشی راتلی د الله تبارک وتعالی فنزمان دی نو د دې وجنه ولا شرط ایمان د عمل صالح ته پار ذکر کو او عمل صالح هغه عمل چې قران او سنت اغه بیان کړي اغه ته عمل صالح ویل شي الله فا کوئی زبول جوان خيسته ورکم او بدلی بوله خيسته خيسته ورکم چې دی کوم عمل کړي فاذا قرات القران نو کله چې ولید قران لرا فاستعذ بالله نو پنا غواړه پونم د الله تعالی باندې من الشیطان الرجیم او د شیطان رټل شي وینا چونکه مکه د نیک عمل او د بدلی ذکر اوپر مایا نو نیک عمل آغا دی چې قرآن ورتویلی او نیک عمل آغا دی چې د نبی علیہ السلام په حدیثو کې منگ تا نکل شوی او غی که داغی تفصیلی نو دا دوار عملونه چې دی د قرآن او د نبی علیہ السلام په سنتو مانه په حدیثو مانه عمل کول دا تا شیطان بتا نپریگ دی نو چې کله ته د الله تبارک وتعالی د کتاب تلاوت کای او دا رنگ زده کړه کای نو دا شیطان به تا پریږ دینه نو حکم ول راړو کله چې قرآن لولې نو د الله تبارک وتعالی په نوم باندې د شیطان رټلې شي وینا پناه غواړه انه دا شیطان چې دی لیس له سلطان نشته دی دلر غلبا علی الذین آمنوا پاک کسان باندې چې ایمان راوړ دی وعلى ربهم يتوكلون او خپل رب باندې دي ځان سپاري الله تبارک وتعالى د شیطان استثناء د چا نه وکړه چې ایمان راوړي او په الله باندې توکل کوي الله تبارک وتعالى وي د شیطان د غلبې نه بده په امن باندې وي او د شیطان غلبه په چا باندې او زورور په چا باندې دی دا غی ذکر کئ انما سلطانه یقینا غلبه د دې شیطان علی الذین پاکسانو مایدا یتولونه چې دوستی کئ د شیطان سره والذین هم بربه مشرکون او آکسان چې دی د شیطان لرا ها ایصدار ګرځون کی دی د شیطان د غلبې د پاره یو خبره دا وکړه چې څوک د شیطان سره دوستی کئ نو د شیطان سره دوستی صدا چې څومره کارونه د قران او د سنت نه خلاف سو کوي نو دا په خونه د شیطان کوي نو دا د شیطان سره دوستی ده دا. او دارنګي کم خلک چې د شیطان په خونه معنی عمل کوي نو بل طرف ته د الله حکم نو تا د الله حکم پرې خو دی دو او د شیطان ها په دوکا کې او په پریب کې رالی دا داسې ده چې څنګه الله حکم منلو ته تعالی تابعداري پکار وا نو ته د شیطان حکم ته تابعدار شې هغه د الله سره ایصدار وګرځو هغه له دومره طاقت ورکو او هغه له دومره ملګرتیا او د دوستۍ لاس ورکو ولو شاء الله کچر خوخه وی د الله تعالی لجعلکم امه واحده نو ګرځولی به وي تاسو امت یاو ټولګي یاو ولكن يضل من يشاء لكن مهر د گمراهي وي پچا باندې چخو خشي ويهدي من يشاء او توفيق ور کوي چاله ري چخو خشي ولتس ولتسالن عما كنتم تعملون او خامخا ته پوسپوشي ستاسو نه د هغې چې تاسو کوم عمل کوو. ولا تتخذوا ايمانكم منيوي اغه قسمونه ستاسو دخلم بينكم سبب د فساد په خپل میانس کې. فتزل قدم قدم نو بخويږي قدمونه بعد ثبوتها فاستقلقوالنا وتذوق السوء او بسكي عذاب بما سودتم فاغه وجماني چې تاسو بندول خلق لرع عن سبيل الله دا الله د دین دا الله د کتاب نه یادا چې بندې دی دا الله د دین او دا الله د کتاب نه. ولکم عذاب عظیم او استاذ لپاره عذاب دلوي. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا او مغور کوي په احکام د الله تعالی باندې قیمت لګ اگر کټول دنیا ولینی. انما عند الله یقینا هغه چې د الله تعالی سکدي هو خير لكم غور دي استاذ لپاره. ان كنتم تعلمون کچری تاس چ پویږي ما عندكم ينفذ هغه چ تاس سره دی غبا ختمی دون کی دی خلاص پشی. وما عند الله باق هغه چ د الله سک دی غبا کی دی. ولنجزين الذين صبروا او خامخه بدله بور کو کسانو تا چکلکشی صبر کړو د الله په دین باندې پلوزونو کلکشی او په احکامو کلکشی اجرهم اجر ددی بدلی ددی به احسن ما كانوا يعملون خيسته دا غي نچدي کوم عمل کاو. من عمل صالحا اغه چا چې عمل کو نیک من ذکر او انثى کسړی وی یا خزوی او هو مؤمن او دی وی مؤمن. فلنحيينه نخامخه جون بور کو دلرا حیاتن طیبتن جون د خوشالۍ جون خيسته. ولنجزينهم او خامخا بدلی بور کو دیلرا اجرهم اغا بدلی ددی به احسن ما كانوا يعملون خسته دا غنه جدی کوم عمل کو. فاذا قرات القران نکل چ تلول قران لرا فاستعذ بالله نپناو غوال په الله تعالی سره من الشیطان الرجیم د شیطان رټلی شوینا. انه ليس له سلطان دا شیطان چ دی نشته دلرا غلبه علی الذين امنوا په کسانو مانی چ مؤمنان دی. وعلى ربهم يتوكلون وبخبل ربان زان سپاري. انما سلطانه يقينا غلبه دي شيطان على الذين باغسان مايدا يتولونه چي دوستي کي دي شيطان سرا. والذين هم به مشركون او اغسان چي دي شيطان لرا استدار كون کي د الله تعالى سرا.